بالطين إلا بعد. فأوصيك ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. بعد نحمد ونشكر الله سبحانه وتعالى، كذلك كل سلم سلامة قدوم صلى الله عليه وسلم. نقصين قمنا كل سنة شيئاً كتير من ذوك الله سبحانه وتعالى، إن للمتقين مفازا. حقيقة كلكم ذوك الله سبحانه وتعالى بوني وفوت. Nuzunguni katika kitabu na sunna, kwa ufahamu wa wema waliotangulia, khalaqana Allahu subhanahu wa ta'ala lil ibada, ametuumba Allah azza wa jalla kwa ajili ya ibada. قال الله تعالى أن سمع الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سيكون با ما جل نواك وقال يقول نعبد أن يوحدوني ونبكيشي كيف نمعنا بالعبادة كعبادة. قال الله katuumba na kutuweza katika hii dunia tuwe ni wenye kumwabudu yeye Mola tabaraka wa taala. Fabaatha nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam bishari'ati al-islam al-shari'atu allati fiha tafasiri al-ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa sheria za dini ya Kiislam, sheria ambazo ndani yake ndo kuna upambanuzi wa ibada ambazo sisi nabii tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-ibadat, na hizi ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka sisi tuwe ni wenye kuzitekeleza, imma kalbia wa imma badania, imma ni ibada za moyoni ama ibada za kimwili. Hizi ibada zote Allah kaamrisha sisi tuwe ni wenye kutekeleza, lakin hunaka al-aqaid wal-a'mal wal-aqwal, lakini kuna itikadi na kuna matendo na kuna maneno. Hivi vyote kwa jumla inabidi mtu awe navyo katika maisha yake kama vile sheria ya dini ya Kiislamu inavyotaka, kama vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfundisha. Kwa mnasaba huo, madha yambaghi an yakuna al-abdu tijaha tilka al-i'tiqadati wal-a'mali wal-aqwal, kipi kinatakikana kwa mja kuhusiana na hizo itikadi na kuhusiana na hivyo vitendo na kuhusiana na hayo maneno? Yambaghi alayhi an yakuna sadiqan, inatakikana juu yake awe mkweli. Inatakikana awe mkweli. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuha alladhina amanu attaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Enyi mlioamini, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala na kuweni katika wakweli. Allah kamrisha tumuogope yeye, fisirri wal alan, kisiri na kiuwazi, fil hadar was safar, katika makazi na katika safari. Laajili hadha qala nabiyuna sallallahu alayhi wasallam, kwa ajili ya hili anasema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, ittaqillah haithu ma kunta, muogope Allah subhanahu wa ta'ala popote wa na kwa hali yoyote unayokuwa nayo. Usimuogope Allah baada ya wakati mwingine ukawa muovu. Usimuogope Allah baada ya hali nyingine ukawa muovu. Haitakikani wewe mtu ambaye unahitaji salama mbele ya Mola wako kuwa hivyo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wakunu ma'as sadiqin, na kuweni katika wakweli. Kuweni katika wakweli katika itikadi, kuweni wakweli katika matendo mnayofanya, kuweni wakweli katika maneno. Ndio sisi ambao tunajinasibisha na manhaji ya wema waliotangulia, lazima tuwe wakweli katika hii manhaji. فالمسلم لا بد أن يكون صادقا في اعتقاداته. مسلم لازم أقوم كويل قد كيت كريزاك، لازم أقوم كويل أسيوه مبابيشاجي أسيوه كتكوالي وسيوه إليوكا. كذلك لا بد أن يكون صادقا في أعماله. إذا كان بلبيله مسلم أو مكويلي كتك ما تندو يحكي نوي فاي لازم أو مكويلي أسوي موانغو ولا أسذهريش ألام زونافي كوني سولا ذاك لازم أنتو مكويلي أو مكويلي وكوذي فاضي زو سوالة kuziswali katika nyakati zake, lakini vile vile kuswali kama vile aliyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala sallu kama ra'aytumuni usalli, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alisema swalini kama mlivyoniona na swali. Haitoonekana mtu anaswali kiukweli isipokuwa pale atakapokuwa na swali kama alivyoswali mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinyume na hivyo mtu atakuwa mbabaishaji, kinyume na hivyo mtu atakuwa muongo. Vile vile muislamu inabidi awe mkweli katika funga zake, kama ana mali awe mkweli katika zaka, kama zakiri nyingi awe mkweli katika haji, lakini vile vile awe mkweli katika matendo yake mengine, hasa fi talabil ilmi, hasa kwenye utafutaji wa elimu. Lazima mtu awe mkweli, asiwe mlaghai, asiwe muongo, awe na jidia. وكذلك ينبغي للمسلم ان يكون صادقا في اقواله. بلبله inatakikana muislam awe mkweli katika maneno yake, awe mkweli. Hii ni amri kutoka kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala, na sifa ya kweli ni katika sifa zilizosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile ni katika sifa zilizosifiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hiyo tisa. Kumi, la budda an yakuna sadiqan fi manhajihi, mtu atakana kuwa mkweli katika manhaji yake. Leo kuna baadhi ya watu wanajinasibisha kwenye manhaji wao waliotangulia, lakini wao inawezekana wanapokuwa pamoja na wale ambao wamesimama vizuri katika imani haji, wakaonyesha kwamba wao ni katika masalafi, wao katika wale ambao wameshikamana na manhaji katika hali ya uzuri. Lakini wanapokuwa na mahizbi, wanakuwa pamoja na mahizbi, wanapokuwa kivyao wanakuwa na matendo ya kihizbi. Hii ni kuonyesha kwamba wao sio wa kweli. Kwa lazima mtu awe mkweli, usiwe mbabaishaji. Kun salafiyan ala aljada, kuwa salafi kijada, kiuhalisia, kiukweli, usiwe mbabaishaji, kwa sababu manhaji ya wema waliotangulia ni manhaji ya haki, ni manhaji ya kweli. Kwa hiyo haitakikani Muislamu kuwa mbabaishaji. Shikamana hii manhaji kiukweli, lianahu tariqun najat, kwa sababu manhaji ndio njia ya kuokoka. Unapokuwa mwongo utasababisha madhila katika nafsi yako, wabittali sitakun min jumla bil khasirin, na kinachofuata utakuwa ni katika jumla ya watu wenye hasara, kwa sababu ya kutokuwa kwako mkweli katika hii manhaji. Faalaikum bisidq, ni juu yenu kujilazimisha kuwa ukweli. Fa inna sidqa yahdi ila albirri, kwa sababu ukweli unampeleka mtu katika wema. Wa inna albirra yahdi ila aljanna, na hakika wema unampeleka mtu katika pepo. Wama yazalu alabdu yasduq ويتحلى بالصدق حتى يكتب عند الله صديقا, na hatuacha mja kuwa mkweli na akawa anajipamba na ukweli mpaka inafikia hatua anaandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mkweli. Kwa isifahamiki kama wanaofahamu baadhi ya watu kwamba tunaozungumzia ukweli ni katika maneno pekee yake. Hapana, ukweli upo katika itikadi. Lazima mtu itikadi zake ziwe itikadi sahihi na ashikamane nazo kiukweli kabisa. Kadhalika ibada zake, asiwe mbabaishaji. Maneno yake, asiwe mbabaishaji, asiwe mlaghai, asiwe muongo. Na haya yote yanaingia katika jumla ya manhaji. Kwa hiyo mtu lazima awe mkweli katika manhaji yake. Asiwe kama wanavyokuwa washabiki. Washabiki siku zote wao wanafanya kazi ya kushangilia na kulaumu. Wala haitakikani mtu awe kama mpiga debe. Gari imefika, ambia watu ingieni, gari inaenda sehemu fulani, yeye sio msafiri. Hapana, mtu inabidi yeye awe salafi, kwa maana ya salafi ashikamana hii manhaji, kwa maana kushikamana nayo. Asiwe mwenye kwenda kulia na kushoto, asiwe mbabaishaji, asiwe muongo. Haya machache ndiyo ambayo nimekusudia kukumbusha kwenu kwa muda huu mfupi, ijapokuwa ni mambo muhimu ndio kushikamana nayo, na ikawa sababu ya kufuru kwake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وفقكم الله. kalbice shi kuma nawe Allah fa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah rabbil alamin wa salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin وصحابته أجمعين وبعد نسهزانه استقوى زنا كزية فالي فالي عليكو يشيا أخي الشقيق أبو نويرة حفظه الله تعالى كتكهي مسجد الرحمن مسجد عبد الرحمن ek jidin ko asunga na'am kegeya na'am masjidur rahman kegeya ndani ya mkoa wa Morogoro nyuso ambazo zinaonekana mbele yetu nyuso za vijana ambao mashaallah kwa muonekano moja kwa moja ni vijana wa kheri vijana wa kisalafi. Ningependa katika kazia na saha zangu kwa yale aliyosema akhi Shakir kwamba mchango wangu utazame katika swala zima la masala ya kutafuta ilmu kwa wale wenye elimu, lakini hao wenye elimu alla yakunu majahili, wasio watu wasiojulikana. Alilmu yukhadhu anil ma'rufin, elimu inachukuliwa kwa wale wanaofahamika. Itwada bililmi, kwa kutafuta elimu, watu ambao wanajulikana kwamba walikuwa wanatafuta elimu kwa wema waliotangulia au kwa wale wanaofuata njia ya wema waliotangulia, hao ndio ambao tunatakiwa kuchukua elimu kutoka kwao. Elimu inachukuliwa kwa ahadu sunnati wal jamaa, na hii ni alama miongoni mwa alama za masalafi. قال الامام محمد ابن سيرين رحمه الله ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. حقيقه علم هي ني ديني, حقيقه علم هي يا الاسلام ني ديني, تزامني ني وافي منيتكوا دينينو. Hii ni kalima mashuhura, ni neno ambalo ni mashuhuri ambalo alitamka al-Imam Muhammad ibn Sirin zama hizo, kwamba elimu inachukuliwa kwa watu wa kheri, kwa ahlu sunnati wal jamaa, wale ambao wamejulikana kutafuta kwao elimu kwa watu wa kheri, wanaojulikana manhaji zao kwamba manhaji zao ni manhaji salafi. Hao ndio ambao tunatakiwa kuchukua elimu kwa wao na wala si vinginevyo. Fatalibul haqqi la budda an ya'rifa min aina ya'khudhu hadha alhaqq, yule anayetafuta haqqi anatakiwa ajue ni sehemu gani anaichukua hiyo haki. Wadhalika li umuri taliya, na hivyo kwa mambo yafuatayo. Al-awwal, la yajuzu akhdhi al-ilmi an ahli al-bid'ah, haifai kuchukua elimu kwa watu wa bid'ah, na hii ni kanuni iliyokadiriwa kwa ahadi sunnati wal jamaa as-sabiqina wal lahiqin, kwamba haifai mtu yoyote kuchukua elimu kwa watu wa bid'ah. elimu inachukuliwa kwa ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyin. Yakulu al-imam Muhammad bin Sirin rahimahullah lam yakunu yasaluna an al-isnad, hawakuwa wemu waliotangulia wakiuliza kuhusiana na isnad. Mtu akiwa anapokea hadithi, akipewa hadithi na mtu, alikuwa haulizi kwamba hii hadithi umeipokea kutoka kwa nani, bali walikuwa natosheka mtu akisema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wanaipokea hadithi hiyo. Lam yakunu yasaluna anil isnad, walikuwa hawaulizi kuhusiana na isnad. Ufalamma waqa'atil fitna, ilipokuwa imetokea fitna, qalu, wakasema hapo, sammu lana rijalakum, tutajieni wapokezi wenu. Sammu lana rijalakum, tutajieni wapokezi wenu. Ilipokuwa imetokea fitna, watu wakawa wameacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wanaleta uzushi katika dini, wanayazua mambo, wanayaingiza katika Uislamu na kudai kwamba huu ndio Uislamu. Hapo sasa wakaambiwa kwamba mtu akileta hadithi wanamwambia sammu lana rijalakum, tutajieni wapokezi wenu wa hadithi. Akishawataja hao wapokezi wa hadithi, fayundhar, inatazamwa, fayundharu ila ahli sunna, wanatazamwa ahli sunna wal jamaa, fayukhadhu hadithuhum, zinachukuliwa hadithi zao, wayundharu ila ahli albid'a, na wanatazamwa wale ahli albid'a, fala yukhadhu hadithuhum, na wala hadithi zao hazichukuliwi. Hi athar amebukia al-Imam Muslim rahimahullah katika mukaddimat wa sahih Muslim. Kwa hiyo wao mwanzoni walikuwa hawaulizi, mtu akisema qala rasulullah, watu wanapokea hadithi. Lakini ilipotokea bid'a, wazushi wakawa ni wengi, kila mmoja akawa na hadithi, anatunga hadithi ili aweze kuyapa nguvu madhehebu yake na uhizibu wake, wakasema sammu lana rijalakum, tutajieni wapokezi wenu. Wale wapokezi wakiwa ni watu wa bid'a, wanazitupilia mbali hadithi zao. Wakiwa wapokezi ni watu wa sunna, basi hadithi zao zilikuwa zinachukuliwa. Tayib, vile vile ni lazima mtu atazame ni wapi anachukua dini yake, ni wapi anachukua dini yake. Kwa nini? Anna man akhadha al-ilma min ahli al-bid'i, mwenye kuchukua elimu kwa watu wa bid'a, dhalla wa akhta'a fi ad-din, anapotea na anakosea katika dini. Fal khata'u fi ad-din laysa kal khata'i fi umurin ukhra, kosa linalotendeka katika dini sio kosa, halilingani na kosa katika mambo mengine. Mtu anaweza kukosea katika mambo mengine, hakuna mushkila. Lakini shida akikosea katika mambo ya dini, unakuwa ni tatizo kubwa. Qala al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah, al-ghalatu fi umuri ad-din, kukosea katika mambo ya dini, wal-ghalatu fi shar'i, kukosea katika mambo ya sheria, laysa kal-ghalati fi al-umuri al-ukhra, sio kama makosa katika mambo mengine. Kukosea katika mambo mengine ya kidunia, mambo mengine ambayo sio ya dini, sio kama kukosea katika mambo ya dini. Kukosea katika dini ni jambo adhim, ni jambo kubwa ambalo linaweza kupelekea mtu akaingia ndani ya moto wa Allah tabaraka wa taala. Wa in kana al-ghalatu fi shay'in marfudun, hata kama ikiwa kule kukosea katika kitu chochote ni jambo ambalo halitakiwi, wa musiba, ni jambo ambalo ni musiba, walakin alghalata fi umuri shar'i, lakini kukosea katika mambo ya sheria, wa fi umuri din, na kukosea katika mambo ya dini, inam yatarattabu alayhi dhararun alayhim, yatarattabu alayhi dhararun adhim, hilo linaleta madhara makubwa, madhara makubwa ambayo yanapatikana katika makosa ndani ya dini, hayawezi kutokea katika makosa kinyume cha dini. Binisbati lillahi azza wa jalla au binisbati lil umma, kwa nisba ya umma, kwamba ukikosea katika mambo ya dini, basi umma ukishaupa hayo makosa, kwamba ukiyanasibisha katika dini, basi umma utakuwa umeweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, na itakuwa ni kosa kubwa. Naam, kwa hiyo fal wajibu ala talib alilmi, ni wajibu kwa mwanafunzi, ayandhura aina yakhudhu alilma, inatakiwa kila mwanafunzi atazame ni wapi anachukua elimu. Lianna hadha alilma dinun fanzuru amman taakhuduna dinakum, kwa sababu hii elimu ni dini, tazameni ni wapi mnachukua dini yenu. Faman taraba alilma min ahli albid'i, mwenye kuchukua elimu kwa watu wa bid'a, asa'u ilayhi, watamharibu. Mtu akichukua elimu kwa watu wa bid'a, basi atambue kwamba watamharibu. Qala al-allama Salih ibn Fawzan al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala, ashabu al-bid'i wal afkar al-haddama, watu wa bid'a na watu wenye fikra zenye kuvunja khairi, zenye kuharibu vijana na kuharibu watu, yajibu ala shabab al-ibtiadu anhum, ni wajibu kwa vijana kujiweka mbali na watu hao, watu wenye fikra zenye kuvunja khairi, watu wenye fikra zenye kuvunja dini. Ni lazima watu hao kujiweka mbali nao, li'annahum yusiuuna ilayhim, kwa sababu hao watu wa bid'a watawaharibu hao vijana. Li'annahum yusiuuna ilayhim, kwa sababu hao watu wa bid'a watawaharibu. Wa yaqdisuna fihim al-aqaida al-fasida, na watapandikiza kwa hao vijana, hao vijana itikadi potovu, wal bid'a wal khurafat, watapandikiza bid'a na khurafi mbalimbali na uongo mbalimbali. Bi anna al muallima lahu atharun fil mutaallim, kwa sababu siku zote mwalimu anakuwa na athari kwa yule mwanafunzi. Mwalimu akimsomesha mwanafunzi lazima muathiri. Kwa hiyo ukisoma kwa mwalimu wa bid'a, mwalimu wa kihizbu, lazima atakuathiri na bid'a zake, ni lazima atakuathiri, naam, atakuathiri na nini? Na uhizbi wake. Wal muallimu dhal, anasema Sheikh Saad al-Fawzani hafidhahu Allah, na mwalimu aliyepotea, yanharifu ashababu bisababihi, vijana wanapinda na wanatoka katika haki kwa sababu ya huyu mwalimu aliyepinda. Wal muallimu al-mustaqim, na mwalimu aliyenyoka, mwalimu ambaye yuko katika manhaji salafi, yastaqimu ala yadaihi at-talabatu wash-shabab, watakuwa katika msimamo sahihi kupitia mikono yake wanafunzi na vijana mbalimbali. Wal muallimu lahu dawrun kabirun, mwalimu ana dauru kubwa, ana nafasi kubwa. Fala natasahalu fi hadhihi al-umur, tusiyapuzie haya mambo, tusipuzie ukasema mimi naenda kusoma lugha tu kwa nani, kwa mwalimu, naenda kusoma lugha kwa mtu bidaa, abadan. Hakuna kusoma lugha, hakuna kusoma adif, hakuna kusoma ba, hakuna kusoma chochote kile kwa mtu bidaa. Unasoma kwa tulabi alilm almustafidin salafiyin, unasoma kwa mashaikh wa salafi. Hakuna kusoma kwa watu wa bid'a, kwa sababu wao watakuharibu. Baada ya haya, nadhani itakuwa inatosha. Nimkaribishe Sheikh Abu Abdul Halim aje amalizie. Wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza baada ya kumshukuru Allah na kumsalimu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nashukuru mashaka zetu. Shekhe wa kwanza aliongea hapa mbele yenu, Shekhe Abu Raila Nuruddin sinina hafidhahullahu ta'ala kutoka Mtwara Mahuta, ni shekhe katika mashayikh na mabaad katika dawa ya salafia. Kadhalika shekhe wa pili shekhe Abu Abdul Qadir Abdul Rauf Al-Munawi hafidhahullahu ta'ala kutoka Dar es Salaam, shekhe katika mashayikh na maduat katika dawa ya salafia. Allah wahifadhi wote kwa ujumla. Ndugu zetu masalafu kwa ujumla, ndugu zetu Waislamu wote katika mji huu wa Kiegea ambao uko ndani ya mji huu katika manispaa hii ya Morogoro, na bila khas ndugu zetu katika maeneo haya na masjidi hii, Masjidi Abdurrahman, maneno yaliyosemwa hapa ni machache lakini mazito, na uzito wake unatokana na kile kilichosemwa, lakini kadhalika na msemaji. Kwa nini nimesema hivi? Nimesema maneno haya kwa sababu katika mji huu wa Morogoro wapo maduat na mashaikh wengi sana wa kihizbu, na wengi au wote wakiwa na majina ya kwamba wamesoma dini sehemu mbalimbali, wakiwemo wengi walioenda kusoma katika nchi ya kisalafi as-Saudia katika vyuo mbalimbali, wakarudi wakawa wanafanya dawa, wanaongea katika redio na TV ndani ya mji huu, na wengi wao wakiwa wanapinga dawa ya salafia, na baadhi yao wanajulikana kwenu ndugu zetu, mnawajua walinganizi hao ambao wamelingania miaka mingi na bado wanaendelea kulingania, wengi wao wakiwa wapotoshaji kwa kuipinga dawa ya salafia hadharani, kwa uwazi, kwa maneno yao na vitendo vyao na akwali zao, wakiwemo kina Ali Jumanne na wenzao, wanafahamika kwa madai kwamba wamesoma Saudia, wamesoma Madina. Tunapopata mashehe kama hawa ambao wamesoma vyuo hivyo na wamesoma kwa maulamaa, wakawa naibainisha haki, bali wakawa wamesoma fani, mfano hizo fani waliosoma hao mahizbi, sio wamesoma soma sheria, si ndio? Ama shehe wamesoma sheria, tunaelewana, ambao wanaongea maneno ya Allah, maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, maneno ya maulama katika kubainisha manhaju salaf na kuitetea manhaju salaf, hili linatia nguvu na kuonyesha ukweli na haki ya dawa hii, na hili linadhihirisha malengo ya hao wanaofanya dawa kwa lengo la kushibisha matumbo yao na kuelekeza kwao kule wanapotaka. Mzungumzaji wa kwanza Sheikh Abu Nuaira, Allah mhifadhi, maudhui yake kuhusiana na sidq, ndugu zangu, tunahitajia sana ukweli katika dawa. Lakini kwa kuwa jamii imebadilika kama ilivyosema au alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi waliyotaja Imam wa Sunan, ameisahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. الحديث الشاهد لمن نهان يرسلون leo jamii asilimia kubwa hasa waislamu wa Morogoro wanapenda uongo na kudanganywa. Wakija waongeaji wale wanaongea uongo uongo na visa vya kuchekesha na uzushi na uhizbia, watu wote wanabebwa. Wakiongea mashekha wanaongea haki na kubainisha haki, ni wachache wanaotanabba na kuzunguka. Wengi wanapenda kudanganywa. Kwa ndugu zangu, maudhui ambayo imesemwa ya kwanza ni maudhui muhimu sana. Watu wanatakiwa ni wa kweli. Kadhalika maudhui ya pili kuhusiana na jambo la kutafuta ilmu, watu wawe ni wa kweli, watafute elimu kweli, tuishi katika jambo la kutafuta ilmu. Na pia wakati wa kutafuta ilmu, Sheikh ametuhimiza tutazame ni wapi pa kusoma. Vimeanzishwa vyuo vingi sana, viko vile Msamvu, vyuo gani vile vya kihizbu vingi sana. Mwanzo mtupu, hamna khairi. La khaira fihim. Tunaelewana ndugu zangu, hakuna khairi. Na wasome mwaka, miaka 10, miaka 100, maadamu hawajastakimu, hawezi kusaidia wala hawezi kusalimisha watu. Kwa ndugu zangu, maneno haya ni maneno ya msingi. Natakiwa tuwashuke, tuwafanyie kazi, na bora yalikuwa mafupi, yanaeleweka, tuwasimamie, tuwafanyie kazi kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala atakufahamu. Kwa hiyo kwa kumalizia, nasema mashaikh, tunaombea Allah subhanahu wa ta'ala yafanye, na muda waliokuwa nao mpaka hapo tutakuwa na tosha. Tulidhania tumefika kabla kwa mhadhara mrefu, lakini muda umebana na bado na ziara vituo kama viwili insha Allah kabla ya maghribi. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu kusikiliza maneno ya haki na kufanya kazi na kusimamia. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala yafadhi waumini katika msikiti hii na majirani zake. Tunahimiza majirani wa msikiti huu wajitahidi pia kusoma na watoto wao. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.